wal ard leral na asaman ndax ñafa nek ci ay malaakaat yi demé nek yoy waye leral na suuf ci sharia yi mu fi wacce ak ahkam yi bu wa suuf amé na ndem lan rek yalla ñaan su boba nak na ngeen ma ci génné man yeena ndax yalla nuru samawati wal ard masalun nurihi misalu lam so xamul leruk yalla mu ne kayma misal lako kamiskatin dafa melni ab ruq ruq modi lu melni fenêtre ti ubbi ko wul ci ginaaw lolou moy miskat non lañ koy firé kawwa fil haiti la man fasalaha ndax fofu leer gi so fa tagge ab lampe leer gi day dajalo rek mu ne masalu nuri kamiskatin dafa melni ab ruq fiha nek na ci ruq ba misbahun ab lampe al misbah lamp bobé ci ruqba fi zujajatin nek ci biru verbe lèr azujajatu verbe lèr bobé ka annaha verbe da melni kawkabun abidiw duriyun buy tak lamp bobé yu xadu ñang koy taal min shajaratin ci diw go xamni mi ngi joge ci garab go xamni mubarakatin garab gu barkel la zaytunatin garab zaytun la ci lañu jëlé la nga xamne moy pétrole ba garab ga nak la sharqiyatin wala gharbiyya la sharqiyatin amul garab gu ko fiyete penku bakoy xagn tangoru jant bi ci suba gi wala gharbiyya amul garab gu ko fiyete sawu malenen lukoy xagn tangoru jant bi ci ngon xam nga so jele garab jëmbat ko ci cer na ro am garab so jele garab jëmbat ko ci kanam morom dina ro am garab garab gi nga xamne mo gel ni nak yalla mune la sharqiyya wala gharbiyya la sharqiyya wala gharbiyya ibn abbas mun hiya shajaratun bis sahra la yazilluha shajar wala jabal wala kahf wala yuwariha shay'un wa huwa ajwadu li zaytiha mukhtasar ibn kasir jukib ñarel khatum juram ben temer ak juram ben yalla mun garab gogu yakadu tuti kon rek zaytuha petara lamba yudhi'u man al-leral yalla neena tuuti kon petrol bi meuna leral petrol bi dafa sawara tak ba nga xamne tuuti kon mo meuna leral xam ngeen legi yi xew buñ koy sulli ci bir suuf walu gaz yek yi demeni koy amna ci yo xamne suko allumer djegge mbal yu tak rek mu tak lolou moy tuuti kon meuna leral walaw lam tamsas unnar mune hatta bu fekkon sax sawara laluko walaw lam tamsas udonte laluko narun sawara lutax mune nurun ala nur leer yu tegalo la nurun leer ala nurin ci kaw ak leer yahdillahu yalla moy jubal li nurihi ci leeram may yashaw ku ko neex yalla nañ jubal wayadribu llahu al-amsala yalla moy sadd misali lin nas ci nit so selo ay ji di fanyeru ay ak jurum yalla wax na fi jurum yon leer waaw yalla wax na fi jurum yon mbirum leer modi waw yalla daron wax ay até bam yag mo ne ko fa ñuk di indi nan ma leral barap sangam kon lendem yi am ci walu society walu kri walu nekkin wi walu sey yi walu dundante gi yalla neena da ngeena jëlut sama lampe nita ko te bu ngeen ko fi baye dut len am fenn fu ngeen nito bo de kon ci dekk bi ne duma branche ci senelek fa sey fil nak defar bam baax branché wo ko fenn ngon jot ngay tek say contact do jot dara lutax ndax ken branché wu la yalla neena ku branché wul ci leer gu yalla do am leer wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nur buñu agge ci ayo ñen fuk kon yalla neena nak wayadribu lahu al amsal mune li dama len di misal rek ndax dalay wax leer gu yalla nga dem bam yag nga gis ne projecteur yi di tak ci stade yi dañoo leer lol yalla ne la leeruk yalla mom kamishkatin yow mi gatt xel da nga nan ah waaw monté lede mo gëna leer yalla ne deet li misal la joxuma la leeruk yalla deug ndax bu la joxe leeruk yalla deug tabarakallah meen bir lay doon waye ni waye deb lawul amsal lin nas ma tax misal du tiage ne mom moy jëmmi li ñuy wax waye al masalu yuqarribu al ma'na li zihn misal day jegel ni nit ki di wax ngir mu jegge ko bu fekkon dañ lay wax ni jenn way day jëmon na fi dembu tuddu nang na ci nangam nga ne xawmako ñu la mi ngi toll ni diw ni diw xéssa la xéssa wala ño bokku sikim da nga ah dal di koy dal di xam misal mom mo la ko andil ba nga xam ko motax ci walu jangale alquranul karim logique bi mu teural moy day sadd ay misal waye nak alquran du misal mukk misal mo xamne day wessu jamono sahaba yi ñu leen andil yenen yo xam duñ ko deku motax kamiskatin jim leen di wax su doon tay ji lay wax da ngay gis ne ni alquran di waxe dalay top ci fi nga toll ci walu misal way dirbal wal amsal lin nas wallahu yalla nak bi kulli shay'in alim lepp la xam wallahu yalla bi kulli shay'in alim lepp la xam wa dama ci tabari mom gën nako yaatal ci walu saraham nor bu nek leer gu nek mu wax lum doon leeru xolaat leeru julilaat leeru nangul yalla ba leer yep jeex tabarakallah ba dama ci tabari jukki fuk ak juram ñet xatum temir ak fuku ciota la nek yalla mu ne kon ben mbirama nonu modi ko xam riyaayu ki kam magayam kam ay leeram xamne yahdillahu linuri man yasha defena ne suna la defal nangam ci ay atté lolé war nga ko wax def mun nak lolou fi buyutin ci biiri jakka azinallahu la yalla diglé an turfa an yekati wa yuzkara ni tuddu fiha ca jakka yoyé ismuhu aw turam fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yalla neena joxe na ndigal ci ay masajid ay jakka baytullah moy masjid bëgn dal turam difa yëkëtiku bëgn dal ñu diko sikkar ca kaw mom yalla subhanahu wa ta'ala loola ci walu soko don misal modi li yalla lay santane di wax ni dooral len ma diw nangam baxul yalla neena ci ay jakka yi ci juma yi ci la lola waron di jolle ku jullu ju aljuma deg ci dara ku jullu ju aljuma rek deg ci dara beut bu set su baba borom keur yi sagan nga xamne la len taxa sagan du dañu baxut dañu xamul lola deug ci sen nop ben fan ñaari fan da nga daldi gis soti ko daldi ci am waye jakka legi wala juma amul ben khutba bo xamne bi wala bok bariwul khutba buy wax ni nga xamne moy li xew ci bir nit ñi ay actualité wala yoyu wala sax ñu wax ñom ci lakku wolof dedet dañ leen di wax ay arab rek teyit tabarakallah bari na ci gañ ño xamne deggu ñu arab société bi bari na ci gañ ño xamne deggu ñu arab kon fi iliman ñewé lak leen arab ñom rek tabarakallah kenn ku nekk ñibbi man na fa ayé lu ñuy ayé man na fa deg li ñuy deglé waye ki degul arab nan lay xamé li ñu ayé nan lay xamé li ñu deggut liñu tekki wut kon fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu daf koy julli daf koy dulil fiha ca jakka yoyé bil ghudwi ci suba wal asali ak ngon rijalun aw gor wala rijalun aw gay ba tu rijalun nak ñepp lay lambalé rijalun wan nisa mune yusalli lillahi ta'ala fi hadhihi al masajid في الصباح والمساء المؤمنون ابن عباس موكو فيري من كل تسبيح في القران فهو صلاه كل تسبيح في القران صبال بوغي سي القران رك نينا اك جولي لاي تك واخ جوجو با ديماتي التبري فك قتم تيمر افك نيات سي جوكي فك جوروم نيات فوف لا اندي واخ ابن عباس جوجو من كون يسبح له دناكو جولي fiha ci jakka ya bil khudwi ci xey wal asali ak ci ngon rijalun aw gay yo xamne la tulhihim dulen galankor ngir taxawé lolé tijaratun commerce ñooñ lu commerce mi dox bu zikur lay joté ñu nefu ñuk commerce ma wala bay'un njay lu njay mi dox bu zikar joté ñu nako fu ñuk dulen galankor muk an zikrillahi ci zikar yalla tabarkalla suñu setlo li ñuy wax ni ci alquran nga xamne leg leg aya jop jam la tabarkalla xolal tay biñu ubé koor bi fan wéri fan radio dunya jël walu woowu jëmale ko ci zikrullahi nga xam ne suba ngoon tisbar takusan 24 heures sur 24 saa bu ubbi rek dégg zikrullahi benn xaala rasulullahi wala qaala allahu wala qaala alkibaaru mag ñi nee nañ ba mu jeex ba publicité bu def musique sax di renver koor bi doo ko fi dégg yàlla nee na rijaalun la tulihim tijaratun lu commerce mi dox-dox te xam ngeen ne rajo mbirum commerce wala bay'un lu njaay ma dox-dox ak njënd ma du leen gàllankoor an zikrillahi wa iqaami salaati ak julli taxawal julli wa itaai zakaati ak joxe asak nga ne waaw yàlla rijaalun yooyu lu leen xiir ci lii mu ne dara yaxaafuun dañoo ragal yow man bis boo xam ne tataqallabu fiihi ca lay walbatiku alquluubu qol yi wal absaaru ak gis yi fan bis boobu bu ñëwee tataqallabu fiihi alquluubu xol yi nga xam ne waajo nañ ko woon xol yi nga xam ne bàyyiwuñ ko woon xel xol yi nga xam ne ñoom fu commerce jóge ñu fàtte lañ nekkoon xol yi nga xam ne fu njaay mu neex jóge ñu fàtte lañ nekkoon léeg-léeg ajuma jot duñ tëj seen i bitig sax dañu tey nekk rek tabarkal di jaay ak foraatu yàlla mu ne ñooñu bu ñu demee ci bis boobee tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar xol ya walbatiku tabarkalla gis ya walbatiku yàlla ñu ci yàlla mu sa yajziyahumullahu ngir yàlla fay leen ahsana ma amilu lu gën a rafet liñ doon jëf wa yasidahum mu dolli leen min fadlihi ci mbaaxam wallahu te yàlla na ngeen xam ne yarsuqu mooy wërsëgal ma yachaabu ku ko neex bi xayri xisaab ci lu dul regle suratu noor aaye fanweer ak juróom ñett mu ne wallahu yarsuqu ma yacha yàlla ay wërsëgal ku ko neex muy wërsëgal ku ko neex boo ko xasee gëm bu julli jotee nga ne fa ñukk julli ga dem ca bu julli jotee kon nga ne fa ñukk njaay ma dem ca julli ga ndax yëg ni allahu yarsuqu ma yacha su ko defee julli du la du jot mukk nga ne ci njaay mbaa am njënd mbaa yeneen su jaamu yàlla jotee tabaraka wa taala da ngay bàyyi ya nga nekkoon dem ci la nga xam ne mooy julli ga waaye doo nekk ca njaay ma wallazina ñu nga xam ne nag kafaru dañoo weddi saa su ne damay wax ne bu ñu àggee ci baatu kafaru fi'lu maadin lañ koy jëfandikoo léeg-léeg lu ñu wax ni inna al kuffaara léeg-léeg wallazina kafaru ndax al kufru feebar la boo xam ne bii nit du judduwaali kufru amul benn doomu aadama buy judd judduwaali kufru feebar la feebar bi nag virus bi ñu ngi ci si nga juddoo sa diggante sa papa ak sa yaay virusu kufru moog virusu sida ñooyam te virusu sida nag moo tane tuuti wala sax lu bari virusu kufru ndax virusu kufru bu la xasee dal yow da ngay faatu li nga jëfoon ci adduna du baax alaxire nga perte dugg sa war virus boobu baaxul virusu sida mën naa dal nit su fekkee wàllante wut ak virusu kufru mën naa dal nit mu faatu te fekk nam ko dalee xëy na suñu borom tabaraka wa taala mën na ko caa jégal bu fekkee jëlewu ko ci foo xam ne fii fu ñuy teral moo tax kufru min amradil quluub feebar la amul kenn ku juddwaale kullu mawludin yuwaladu ala alfitra yonent bi moo ko wax alayhi salatu wasalam mu ne kon wallazina ñi nga xam ne kafaru weddi nañu kafaru sul nañu jëf kafaru nanguwuñoo tëral li yàlla tëralu kafaru lank nañu ndax kafaru mi ngi jàkkaarloog mooy safaanu amanu mu ne ñooñu amaluhum seeni jëf lu jëf ja rafet rafet lu jëf ja bari bari bari kasaraabin mi ngi mel ni njunux njunux mooy booy dox ci aw naaj da ngay jikki-jikki siin ca sa kanam luy melqat ci suuf mel nim ndox loolu mooy njunux bi qiicatin ci ab barab ci ab barab wala ab pàkk nekk ca sa kanam nga koy siin nee na yaxsabuhu daf ko yaakaare azam aanu gaaya mar wala waaja mar maa an ndox yazunnuhu alabshan min baidin maa an jaaria xata ida jaahu ba dikkal ko ak si can foofa mu gisoon junox ma lam yajidhu sekku ko moom junox ma chey an muy dara du tus waaw loolu ñuy dox ci naaj wi tey faral di dox ci àll bi léeg-léeg daañu koy gis ngay dox ba mu yàgg nga séen lu mel ni ndox ci sa kanam a kanam nga jàpp ne lee am ndox la yàlla mu ne boo fa àggee doo fekk dara mu ne jëfi ki weddi yàlla bu ko doon misaal noonu lay misaale ni muy seen ndox mi yaakar na ndox la jëf ki wedd yalla tey jëf nun lay gisse jëfam ji japp ne jëf ju bax la waye su agge famuy xamé ndax bax na ak baxut lam yajid ku sey addu fa fek dara wa wajadallahu indahu mu fek fa nak yalla yalla mom newon amul mu waxo ba ñew ci ndox ma def na day aksi nan far fek fa suñu borom ne ko ñew nga mu ne waaw fa wafaw hisabuhu mu matal ko ak reglem mu regle ko regle gu mat fekk won ko ne ko li nga jëfoon lepp dara tax defuko ci won tema tax wallahu yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regle la ku gaaw ak mbugal la bala yag rek mu defar mbir yépp tawakkal yi ngeen ci kon motax nit ku ne bala nga jëf da ngay jital al iman jital al aqida jital an niyya doora tambali jëf loko moy lu sa jëf bari haba an mansura rek lay nek do ci am len ko misal sa su nek moy bo ñewon fi ci radio dunya bëgg fi liggéey da ngay ñew gis kilifa gi bo déposé ba nopi nga gis si ngay wara gisé ñu wax la li ngay wara wax defal la sey kayité ñom seen yépp wax la ni ngay def ak fi ngay nek waye bo fi xey ci rek daal di ñew tambali di balé ka defara ka di yéga ka dugg ci studio yi légui tay gaay na la waye yow mi yow yaay kan bo moytul dañ la yobbu fo xani fi du la neex lutax ndax da nga tambalé jëf te jaaru fi nga wara jaar suñu borom nit mbiram yépp nula da ngay am al iman al am al aqida am an niyya doora tambalé jëf la ngay jëf te bo nek ci bir nga rafetal ko te royo ko sunna ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla mo lol ben misal la ci yefal awwal bab mu misal la benen misal suratul nur ay ñun fuk ka zulumatin dafa melni ay lendum fi bahrin ci bir ak geej muy ben lendum lendum yakhshahu day mur waji mawjun abdus min fawqihi nek ci kaw dus wowe mawjun wenen dus min fawqihi nek ci kaw dus wowe sahabun aw khin nga xamne lendemaay bir geej gi lendemaay yari dus yi plus lendemaay khin wi mu dem asman cete lolou kon moy lim dañ wax fi nuruna ala nur leer ci kaw leer kon fi zulumatun fawqaha ba'daha fawqa ba'dil laydan ci nurun ala nur leer ci kaw leer la ci xam nga lum am moy zulumatun lendam fawq ba'daha lenn ci lendam nga fawqa ba'din nga ci kaw len la lendam yu tegalo lendam yu tegalo lendama yu bahru fi bahrin lujjin ci geejgu xoot lujjin gu xoot yakhshaw da koy mur mawjun aw dus muy ñaar min fawqihi nek ci kaw dus way mawjun wenen dus muy ñatt min fawqihi nek ci kaw dus way sahabun aw khin muy ñent zulumatun dal li ay lendem la ba'daha lan fawqa ba'din mi ngi ci ko len dañu tegalo waji isa akhraja yadahu bu genné loxom lam yakad yaraha du ko xawa gis dafa lendem ba nga xamné bo talalon loxom ni kete deureum talal ko du gis deureum gi ni ci loxom ndax lendem gi dox digeentem ak loxom lam yakad yaraha du ko xawa gis waxul du ko gis de xaw ko gis dong du ko def isa akhraj yadahu lam yakad yaraha du ko xawa gis tabarakallah no nga daara yi buñu masan nek ci toli jambu yi baat bi daan ko faral di jang lol yalla mu ne wa man lam yaj'alillahu lahu nuran ku yalla defal lu leer fama lahu min nur du am leer ndax yalla mo yor dina mo leer yi kum nitalul taral la do am leer ni nga xamé ne fi bo bëggoon am téléphone wala nga bëgg am courant ni nga ko xamé so jëmon ci marché bi jënd ci sa appareil indi ci kër gi daali tek jël téléphone ben way bind ko nak légui dem sa kër na di composer du yag ba nga jot ko muk ndax amulo nur moy kenn branché wu la bu fekkon nak légui da nga branché ba nopi ñew ci kër gi mom boy composer diko jot yalla kon kum jox leer do am leer muk yalla ñu yalla jox leer subhanahu wa ta'ala alam tarakhna khamuni anna allah yalla yusabbihu lahu mom lay julil man fi samawati li ci asman lepp wal ard li ci suuf lepp yalla lañu julil lo fi gis rek yalla lay bak waaw lo fi gis rek yalla lay bak subhanahu wa ta'ala min malakin wa insin wa jinnin lepp lo fi gis yuqaddisu subhanahu wa ta'ala mang koy selal mang koy magal mang koy bak motax fim nek bo demé ci rond point bi nga xamné moy la ci dëkk bi auto yi ci seen bop dañuy sabbal seen borom lutax ñoom ñeppay jaar ci wetu ngay jor ñu nga ni ñuy wéré kaaba ga diko wër ci ku ne jaaré ni bayyi kaaba gi ci sa chamoy diko wër auto itam noonu lañuy defal seen rond point bi, noonu lañuy defal seen borom mooy auto bu ñëw ci rond point bi rek yaa ngi bàyyi rond point bi ci sa wàllu càmmoñ wër ko. Moo tax yéen it bi ngeen bëggee am jàmm ngeen ne kon priorité à droite, ndax wóor nañ leen ne ku fa ñëw auto yi sàbbaal di jaar wetu Ndeyjoor nga benn ko jaar wetu càmmoñ ab taxi yenu la wala beneen auto yenu la. Moo tax ñëppay nangu di jaar foofu. Moo tax yàlla nee na noonu nag saa bu beenoo rek jafe-jafeñ tàmbali am. Mooy si jaaru kaay yi jaar, si wundilu kaay yi jaar, suñu ko beenee rek tabaraka wa taala nee na jafeñ-jafeñ daal di tàmbali am. Mu ne kon alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fi samawati wal ard, wattayru nee na ngenaaw yi saafaatin, ngenaaw yi sàbbaal ci ngenaaw yi nga xam ne dañuy sàpp ci kaw asamaan si tàllal seen i laaf di naaw. Yàlla nee na ngenaaw loo fi seen ci kaw rek moom it yàlla lay sàbbal subhanahu wa taala. Tan yeeg picc yu sew yeeg tabarkàllaa avion yeeg hélicoptère yeeg lépp loo fi seen ci kaw jaww ji rek ñu ngi sàbbal suñu borom subhanahu wa taala. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tayru saafaatin, mu ne ngenaaw yi nga xam ne da ngay gis ñu tàllal seen i laaf ne ci kaw jaww ji ñoom tam ñu ngi sàbbal seen borom subhanahu wa taala. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu, mu ne kullun képp ci njanaaw yi ramuti yi maam suub yi tortoor yi baaxaañ yi téel yi maf yi tan yi kullun képp ci ñii loo fi seen mu naaw ci jaww ji rek qad alima xam ne moom salatahu julleem. Picc mu xëy bu julliwul suba doo ngay daanañ wax ne day dee rab yépp nag ñoom nag xam nañ seenu julli, ñun nag yàlla ne na walakin la tafaqahuna tasbihahum, ñun xamuñu ko. Picc mi ne sa kër bu xëyee moom day julli door a xëy wa tasbihahu ak sàbbaal yàlla. Léeg-léeg nga dégg picc muy sab ma ngay sàbbaal suñu borom. Ganaar da ngay dégg ganaar bi sa kër day wax uskurullah uskurullah rek lay wax sa kër. Nga jëkk benn bis daan na ko jàpp ne ko dex ren di moom moom mi lay wax uskurullah fàttalikul yàlla, di la fàttali nga fàttaliku yàlla subhanahu wa taala. Yàlla ne na wa tayru saafaatin kullun qad alima salaatahu wa tasbihahu. Moo tax benn sëriñ bu baax dafa amoon janaxam joj bu guddee rek buy bind janax jëne di kurkuri tabarkàllah moom tam mu ne ci mbind mi ak ci naafile yi. Benn bis mu am taalibem bu fa ñëw rek janax ji traversé ko rek mu ne ko dàll wa tépp dar jël sànn ji. Góor gi jëkk ba guddi ndeysaan muy naafile déggul dara, ci ëllëg si mu jóg di naafile di bind déggul dara, mu woo ndonga li mu ñëw mu ne ko man de damaa amoon sama dëkkandoo boo xam ne bii fan yëpp dégguma ko, kaw ma dafa tawat kaw ma dafa tukki. Waa ji di téen defe ne ku ne lay wax naan ko bàcc mu naan ko déedéet jaa yàlla ju nekkoon fii ci néeg bi la. Ba mu yàgg mu ne ko xanaa du jonax jëm, mu ne ko waaw, mu ne ko maa ko tàpp aw dàll. Wallaay góor gi jooy na ko ñetti fan. Nga xam ne kooku li muy yëg bukkut ak li kii di yëg kii moom kurkur ji dalay seene nga daal di koy tàpp aw dàll mu daal di génn àdduna. Kee moom ndeke moom leneen lay yëg ci kurkuri janax jooju ndax ñoom ñaar ñooy bokk yi liggéey. Bu dee naafile janax jaa ngay kurkuri muy bind ñuy kurkuri mu jàpp ne kon ñoom ñaar ñëpp ña nga ci mbir ma kullun qad alima salaatahu wa tasbihahu wallahu yàlla alimun ko xam la bi ma yafaluna ci li ñuy def. Li picc yi def yàlla xam na ko, li njanaaw yi def lépp luy naaw yàlla nee na loolee xam na ko. Lu tax walillahi yàlla moom mulku samawati moomeelu asamaan wal ardi moom moom moomeelu suuf wa ilallahi ci yàlla almasiru ca la muj ga jëm. Mbokk yi lii lépp parenthèse bi yàlla tëjagu ko dafay wane ak rëyaayam ci yéemu doon wax def leen ko te defuñu ko yooyu lay wax ne da ngeen maa xamut. Walillahi yàlla moom mulku samawati moomeelu asamaan comme sañ na ne ku def lii defal leen ma ko lii. Wal ardi moom moom moomeelu suuf kon sañ na le lii laa tere ci kaw suuf lii laa fi digle. Ndax olaf nee na lu surgas ñàkk-ñàkk sañ di ñàkk-ñàkk sañ-sañ su xëyee sañ na ñu ne ko kaay ndég ci mu ne suur naa sañ naa waxit fan lay dem toll. Wallaay lu liberté ñàkk-ñàkk rek ak surga sañ na yooyu. Wal masiru ilallahi wa ilallahi almasiru ci yàlla la mujj di jëm. Alam tara xanaa gisu leen xanaa xamu leen ne yéen ñu nangu te taxaw loolu anna allaha yàlla yusji mooy ommat sahaban aw xiin. Xiin wi bu tàngooru jant wi manqee ndox mi ci suuf yëgal ko asamaan mu nekk aw xiin, xiin woowee yàlla ne na moom moo koy ommat. Suma ginnaaw ga su ko tàmbalee ommat da nga gis xiin jógee bëj Saalum weneen jógee bëj gànnaar ñu daal di fenqaloo ñoom ñaar mu génne melax nga toog tuuti nga dégg dënnu gi yalla mune yalla yu'allifu baynahu thumma yu'allifu baynahu moy minale sen digeunte xin wi joge bej salum ak wi joge bej ganar buñu tassé ci digg asaman ci fenkolo muy def ay melxat di def ay yëngu yalla mune mom yalla moy minale digeunte bi ba xin yi minalante suma ja'alu mu def ko rukaman ñu daldi and nak rumje daldi jëm tenku mbañ jëm sawu mbañ bokk bej salum wala bej ganar yalla dal fu mu bëgg muy taw fofu lay rungu xin wo mu jëm fofé motax météo leg leg momit bu rungé bu senkolo yoy amé mu yeb né ñi ngi senkolo ba ñi ngi daw nak di ñew di am vitesse bu ko défé bu ko naté mu wax né bu heure sangam joté taw bi dana aksi Dakar wala bu heure sangam joté taw bi dana ag Tamba ak yéme né ko yoy tabarkallah yalla mu né fataral wa daqa nga gis taw ba nak yakhruj mu tambalé genn min khilalihi ci bir khinwa di wacc ci suuf wa yunazzilu minas samaa'i ñukay wacc ci asman fi nak ndank ndank min jibalin ci ay daj fiha ca mom min baradin ci sedd dojé mocc fa nek taw dojé mocc fa nek glace tabarakallah tax lol ga yoy di def lu tarxis lol di ca tarxis ak seen yef ñom tabarakallah diko foye fa yusibu bihi yalla mu ne mu masal ca man yashaw ko ko neex wa yasrifuhu mu koy walbati amma yashaw ca ko neex manam taw bobé su ko nexé mu masal ci nit mu taw seen dekk mu toy xep ñu dem ji waye su ko nexé mu walbati ko ba ñoñe duñ ca mas ñeneen ñokay mas taw ya yoyé yakadu tuti kon sana barqihi lerayu melax ga yasabu bil absar di yobub gis waaw lerayu melax yaqtafu absaran nasirina min shiddati ida'atihi wa quwwati lam'anihi bari wana lol lo xamne sune tayina melxat fet nga koy xol bu ngay gemu do ko tay ndax leray yalla dal yuqallibu llahu llayla wan nahar yuqallibu llahu yalla moy walbati allayla guddigi wan nahara moy walbati beccag bi manam suko nexé guddigi guddu suko nexé mu gatt suko nexé indi lendem suko nexé leer suko nexé indi tangor suko nexé indi sedd gis ngeen fi ne dekk bi tabarakallah ko seen ngay fasiyene lum jaaro mbalum sallu dis ca ginnaw gis nga ni melon ba nit ñi di franc ci biti ñaar yoy suñu borom tabaraku taala ya nga xamne moy bouton yakoy taal diko climatiser diko nugul ak tangal suñu borom tabaraku taala mo yor yoyé inna fi zalika nek na ci li nak la ibratan waru li ulil absar ñi nga xamne ñoy borom gis gis wala borom xam xam kep ko am ab gis lu gis ba gatta gatta war nga xamne suñu borom tabaraku taala mom moy def yi nga xamne mom lañuy wax ni ni tabarakal yalla neena wallahu ta yalla ci katanam ni nan len ku njaalo duma len ko wallahu yalla ci katanam ni nan len de len saji seen xef ndax ngeen mën tak seen tubey wallahu yalla mi nga xamne moy tere yoy mo waxon yeb khalaqa kull dabbatin yep luy dukkat moko bind min ma'in mu tuké ci ndox yep luy dukkat yalla ko bind min ma'in ci ndox tabarakallah lepp ibnu kasir mu ne yazkuru ta'ala qudratuhu tamma wa sultanahu al-'azim fi khalqihi anwa' al-makhluqat ala ikhtilafi ashkaliha wa alwanha wa harakatiha wa sakanatiha min ma'in wahid dama ci al mukhtasar jukib ñaaral ba khatum temir ak fuk ak ben falako ibnu kasir wax tabarakallah radhiyallahu anhu wallahu khalaqa kull dabbatin mimma faminhum amna ci ñom man yamshi kuy dox ala batnihi ci biram amna ci yalla sak ti bindel len ci ndox ño xamni bir lañuy doxé ko ci gëna siw moy jaan jaan yalla ng ko def muy wat bir bi ci suuf ci bori far yi am ay far yo xamne mom lay wal ba ci diko lonku ñi di dem te mom mi doxé biram amna koy doxé ñaari tank jangan ko gaaw mom mi doxé biram amna jaan yu gëna gaaw koy doxé tank waye amna jaan yu gëna gaaw koy daw la wax wa minhum amna ci ñoom may yam ci ala rijlayn amna ci ñi yalla bind ñuy doxé ñaari tank nit ci la bok ganar ci la bok wa minhum amna ci ñoom may yam ci koy doxé ala arba'in ci ñeen ci tank xar ci la bok bu yek nak ci lañ bok ak lenn ci auto yi yam ci ala arba'in di doxé ñeen ci tank amna da ngeen lu tax mu ni auto te auto yalla bindu ko nangam akay tabarakallah fa gaaye jele matieru auto ba def auto